ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। द्वितीय अधिकरण में महद दीर्घवद वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम इस सूत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसमें भाष्कर भगवान ने सांख्यों के प्रक्रिया वैशेषिकों के प्रक्रिया के अनुसार ही वैशेषिकों के नियम में व्यभिचार स्थल बताते हुए ये कहा कि जैसे पारिमांडल्य कारण गुण होता हुआ भी स्वसजातीय गुणांतर कार्य में उत्पन्न नहीं कर रहा है और ह्रस्वत्व अणुत्व परिमाण कारण गुण होने पर भी कार्य में स्वसजातीय गुणांतर का आरंभ नहीं करता, वैसे ही ब्रह्म रूपी कारण द्रव्य का गुण चैतन्य पृथ्व्यादि कार्य में स्वसजातीय गुणांतर का आरंभक नहीं बनता है, तो चेतन कारणवाद में कोई अनुपपत्ति वैशेषिकों को नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि वे भी तो पारिमांडल्यादि कारण गुणों को कार्य में स्वसजातीय गुणांतर के अनारंभक ही मान रहे हैं। इसे सूत्र योजना यानी सूत्र का अन्वय बताते हुए भगवान भाष्यकार ने कहा, यहां तक के ग्रंथ से एवं चेतनात् ब्रह्मणो अचेतनम जगत जनिष्यते इति अभ्युपगमे किमतवस छिन्नम। अब वैशेषिक वेद व्यास जी के इस सूत्र में जो वेद व्यास जी ने दृष्टांत दार्ष्टांतिक भाव बताया है उसमें वैषम्य दिखा रहे हैं। दृष्टांत और दार्ष्टांत समान नहीं है, दोनों में वैषम्य है। तो दृष्टांत में वैषम्य दिखाया जा रहा है अथ मन्य से इत्यादि से वैशेषिकों के द्वारा, और वैशेषिकों का वो जो दृष्टांत में वैषम्य कथन है उसका अनुवाद करते हुए भाष्कर भगवान दृष्टांत में वैषम्य का निराकरण भी बता रहे हैं। तो अथ मन्य से इत्यादि की अवतरण टीका है, दृष्टांत वैषम्यम शंकते अथ मन्य से इति। अथ मन्य से इत्यादि तृतीय पंक्ति में वाक्य प्रारंभ हो रहा है, वह पूर्व पक्षी का शंका भाष्य है। उससे पूर्व पक्षी वेद व्यास जी के द्वारा प्रदर्शित दृष्टांत में वैषम्य की शंका कर रहे हैं। भाष्य में है कि अथ मन्य से विरोधिना परिमाणांतरेण आक्रांतम कार्यद्रव्यम द्व्यनुकादि इत्यतः न आरंभकानि कारणगतानि पारिमांडल्यादीनि इति अभ्युपगच्छामि न तु चेतन अविरोधिना गुणांतरेण जगत आक्रांतत्वम अस्ति येन कारणगता चेतना कार्ये चेतनांतरम नारभेत। और एक वाक्य दो वाक्य आगे हैं, वहां तक पूर्व पक्षी की शंका है। पूर्व पक्षी यदि ऐसा मानते हैं, दृष्टांत में वैषम्य में दिखाने के लिए, कि परमाणु द्वय का कार्य जो है द्वेनुक, वह है कार्य द्रव्य। ऐसे तीन द्वेनुकों का कार्य जो त्रेणुक, ये है कार्य द्रव्य। इस वाक्य में जो कार्य द्रव्यम पद का प्रयोग है उसमें कार्य द्रव्यम पद से लेना द्वेणुक को या त्रेणुक आदि को। जब कार्य द्रव्य द्वेणुक होगा तो कारण गत गुण हो जाएगा पारिमांडल्य। कारण है परमाणु, तदगत गुण है पारिमांडल्य। यह अपने कार्य द्रव्य द्वेणुक में स्वसजातीय गुणांतर का आरंभक इसलिए नहीं बन पा रहा है कि कार्य द्रव्य जो द्वेणुक है वह पारिमांडल्य का विरोधी जो अणुत्व रस्वत्व परिमाणांतर है उससे आक्रांत है, वह प्रतिबंधक है, विरोधी है। तो प्रतिबंधक से युक्त होने के कारण कारण द्रव्य परमाणु द्वयगत पारिमांडल्य कार्य द्रव्य द्वेणुक में पारिमांडल्य अंतर का आरंभ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि द्वेणुक विरोधी परिमाणांतर अणुत्व रस्वत्व से ग्रस्त है, आक्रांत है का मतलब युक्त है। वह विरोधी यानी प्रतिबंधक हट जाए, प्रतिबंधक का अभाव हो जाए, सहकारी कारण आ जाए तो पारिमांडल्य बना सकता है। पारिमांडल्यांतर का आरंभक परमाणुगत पारिमांडल्य हो सकता है द्वेणुक में। तो दृष्टांत में तो कार्य द्रव्य प्रतिबंधक से आक्रांत होने से कारणगत पारिमांडल्यादि गुण कार्य में गुणांतर के आरंभक नहीं बन रहे हैं, ये स्थिति है। और कारण वहां ये तो दृष्टांत में ये हुआ, और दार्ष्टांत ऐसे दृष्टांत दूसरे दृष्टांत में कारण द्रव्य है द्वेणुक, उसमें रहने वाला परिमाण है रस्वत्व अनुत्व, कार्य द्रव्य है त्रेणुक, और वह त्रेणुक भी महत्व और दीर्घत्व रूपी विरोधी परिमाणांतर से आक्रांत है, इसलिए द्वेणुक रूपी कारण द्रव्यगत रस्वत्व अनुत्व त्रेणुक में स्वसजातीय परिमाणांतर का आरंभक नहीं बन पा रहा है। तो दृष्टांत में तो ये स्थिति है दोनों में भी, और दार्ष्टांत में जो कारण द्रव्य है ब्रह्म, उसमें रहने वाला गुण है चेतना, उसका विरोधी कोई गुणांतर पृथ्वी आदि जगत में नहीं है, किसी विरोधी गुणांतर से पृथ्वी आदि जगत आक्रांत नहीं है। इसलिए यदि प्रतिबंधक न हो तो प्रतिबंधक का अभाव रूपी सहयोगी है ही है वहां पर, तो सहकारी होने के कारण दार्ष्टांत में तो कारण द्रव्य ब्रह्मगत चेतना को चाहिए कि वे पृथ्वी आदि में स्वसजातीय चेतनांतर का आरंभक बने, क्योंकि कार्य द्रव्य पृथ्वी आदि वेदांती के चेतना विरोधी किसी गुणांतर से आक्रांत नहीं है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य की शंका करते समय। उसी को भाष्कर भगवान ने इन शब्दों से बताया है, अभी पंक्ति लगा दीजिए। अथ मन्यसे विरोधी परिमाणांतरेण आक्रांतम कार्य द्रव्यम। विरोधी परिमाणांतर है अनुत्व रस्वत्व और महत्व दीर्घत्व, और कार्य द्रव्यम से लेना द्वेणुक और त्रेणुक आदि। द्वेणुकादि कार्य द्रव्य है, द्वेणुकादि आदि शब्द से त्रेणुकादि को इत्यादि। क्या? हाँ हाँ, स्वभाव नहीं, वो तो बताया था ना कल, वो कारण द्रव्यगत परमाणुगत संख्या ने द्वेनुक में कल ही बताया था कि वो उत्पन्न किया अणुत्व रसत्व और प्रचय से, प्रचय एक कारण बताया था ना, प्रचय से महत्व उत्पन्न हुआ, दीर्घत्व उत्पन्न हुआ। तो ये जो परिमाणांतर है, विरोधी परिमाणांतर, वह भी गुण है, अणुत्व रसत्व महत्व दीर्घत्व, और ये द्वेनुकादि कार्य में आता है, परिमाणादि गत क्या नाम परमाणुगत परमाणु आदि कारण द्रव्यगत जो संख्यादि गुण है उससे, संख्या और प्रचय, प्रचय भी शिथिल अवयवों का संयोग विशेष है, उनसे आता है। तो ये कह रहे हैं कि विरोधी परिमाणांतरेण आक्रांतम कार्य द्रव्यम द्वेनुकादि इत्यतः यानी इस कारण से, न आरंभकाणी कारणगतानी पारिमांडल्यादिनी, पारिमांडल्यादि में आदि शब्द से अणुत्व रस्वत्व को लेना, इति अभ्युपगच्छामि, ऐसा हम स्वीकार करते हैं, ये हमारा अभ्युपगम है। अर्थ का अर्थ है यदि ऐसा मानते हो, और भी आगे उनकी मान्यता बताई जा रही है। दृष्टांत में तो ये है, ऐसे दार्ष्टांत में दिखाया जा रहा है कि न तु चेतना विरोधी ना गुणांतरेण जगत आक्रांतत्वम अस्ति। दार्ष्टांत में तो कार्य द्रव्य है जगत पृथ्वी आदि, और कारण द्रव्य है ब्रह्म, कारण द्रव्यगत गुण है चेतना, उसका विरोधी कोई गुणांतर, कार्य द्रव्य जो पृथ्वी आदि जगत है उसमें नहीं है। नच को अस्ति के साथ जोड़ दीजिए कि चेतना विरोधिना गुणांतरेण जगत आक्रांतत्व नच अस्ति, यानी दार्ष्टांत में ऐसा है नहीं। ये न कारणगता चेतना कार्ये चेतनांतरम आरभेत, जिससे कि कारण में विद्यमान जो चेतना है, कारण है ब्रह्म और उसमें विद्यमान जो चेतना रूप गुण, वह पृथ्वी आदि कार्य में चेतनांतर की आरंभक न बने। यदि कोई विरोधी होता गुणांतर तब तो रोकता चेतनांतर को बनाने से, लेकिन ऐसा कोई विरोधी तो है नहीं प्रतिबंधक, जिससे कि ब्रह्मगत चेतना पृथ्वी आदि में चेतनांतर की आरंभक न बन रही हो। इस प्रकार दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य है। यदि वेदांति पृथ्वी आदि जगत में चेतना का विरोधी गुण अचेतना को बताता है, प्रतिबंधक अचेतना, तो कहते अचेतना कोई विरोधी गुणांतर नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि नहीं अचेतना, थोड़ा इसका अवतरण है टीका में कि चेतना एव अचेतना एव विरोधी गुण इत्यत आह नहीं अचेतनेति। पृथ्व्यादि में जो अचेतना है वही कारण जो ब्रह्म तदगत गुण जो चेतना, उसका विरोधी गुणांतर है अचेतना। ऐसा यदि वेदांति कहना चाहेंगे तो वैशेषिकों का कथन है कि नहीं अचेतना नाम चेतना विरोधी कश्चित गुणो अस्ति। चेतना प्रतिषेध मात्रत्वात्, कहते अचेतना जो है चेतना की विरोधी कोई गुण नहीं है। 24 गुणों में अचेतना इस नाम से कोई ज्ञान का विरोधी गुण नहीं बताया गया है। इसलिए अचेतना को चेतना रूपी जो ज्ञान जिसे बुद्धि नाम से 24 गुणों में गिना गया है वैशेषिकों के द्वारा, ऐसा अचेतना नाम का कोई 24 गुणों में चेतना का विरोधी गुण के रूप से बताया हुआ गुण है नहीं। जैसे परिमांडल्य का विरोधी अणुत्व रसत्व गुण परिमाण शब्द से कहा गया, परिमाण है एक गुण, उसके अवान्तर भेद है, जैसे रूप नाम का गुण है उसके अवान्तर भेद है छह, ऐसे परिमाण नाम का जो गुण है उसके अवान्तर ये भेद हैं पारिमांडल्य अणुत्व रस्वत्व महत्व दीर्घत्व, इसलिए गुण कोटि में आ रहे हैं और पारिमांडल्य आदि के विरोधी भी हैं इसलिए कि विषम है। ऐसे अचेतना नाम का कोई 24 गुणों में गुण है नहीं जो चेतना के विरोधी के रूप से बताया गया हो, ये वैशेषिकों का कथन है। तो कहा क्यों, कहते इसलिए कि चेतना प्रतिषेध मात्रत्वात्, अचेतना में जो न है, अ है वो न है, न चेतना अचेतना, और इसमें न ये जो न है ये क्या कर रहा है, चेतना का निषेध मात्र कर रहा है, यानी चेतना के अभाव को बता रहा है। तो अचेतना ये तो अभाव नाम का पदार्थ है, 60 पदार्थों में अचेतना का अर्थ है चेतना का अभाव, प्रतिषेध यानी अभाव, चेतना नास्ति, न चेतना का अर्थ है चेतना नास्ति, नास्ति अभाव को बताया जाता है। तो ये जो अचेतना पदार्थ है ये अभाव रूप है, चेतना का अभाव है, और अभाव जो है गुण नहीं है, 7 पदार्थों में एक अभाव नाम का स्वतंत्र पदार्थ है, हाँ, और वो प्रतिबंधक नहीं होता अभाव। तो ये कहते हैं कि अचेतना ये कोई गुण नहीं है, चेतना प्रतिषेध मात्रत्वात्, चेतना के अभाव को बता रहा है वो। आगे है भाष्य में शंका का उपसंहार वाक्य, यहां तक दृष्टांत दार्ष्टांत में वैश्य में बताया। दृष्टांत में तो कार्य द्रव्य कारणगत परिमाण से विरोधी परिमाण आक्रांत है, और दार्ष्टांत में कारणगत गुण का विरोधी गुण से आक्रांत कार्य द्रव्य नहीं है, ये दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य है। तस्मात् पारिमांडल्यादि वैषम्यात् प्राप्नोति चेतनाया आरंभकत्वम् इति। पारिमांडल्यादि जो दृष्टांत है उससे ये वैषम्य ही चेतना में होने से, ब्रह्म का जो गुण है चेतना उसमें वैषम्य है, इसलिए क्या होगा आरंभकत्वम् चेतनाया आरंभकत्वम् प्राप्तम्। पारिमांडल्यादि तो कार्य द्रव्य विरोधी गुणांतर से आक्रांत होने से स्वसजातीय गुणांतर के आरंभक नहीं बन पा रहे हैं, ऐसे चेतना में कोई कार्य द्रव्य विरोधी गुणांतर से आक्रांत न होने से प्रतिबंधक नहीं है, उसे तो चेतनांतर का आरंभक जरूर बनना ही चाहिए, लेकिन पृथ्वी आदि में चेतना नहीं दिख रही है इसलिए चेतनावान ब्रह्म को पृथ्वी आदि का कारण नहीं माना जा सकता, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है दृष्टांत दार्ष्टांत में वैसे में बताते समय। इति शब्द है पूर्व पक्ष की समाप्ति का द्योतक। ऐसा यदि पूर्व पक्षी मानते हैं तो सिद्धांती कहते हैं मैवम मनस्था, मैवम मनस्था इसका अवतरण है टीका में, कार्यद्रव्यस्य परिमाणाक्रांतत्वं अंगीकृत्य विवक्षित अंश साम्यम आह मैवमिति। दृष्टांत में वैशेषिकों ने बताया हुआ जो कार्य द्रव्य का विरोधी परिमाणांतर से आक्रांतत्व है, यद्यपि सिद्धांति को ये स्वीकार्य नहीं है, ये बताएंगे आगे कि द्वेनुकादि कार्यों में जो विरोधी गुण आया अनुप्रस्वत्वादि, उससे पहले भी ये तो उत्पन्न हुआ है ना, तो उत्पन्न होने से पहले द्वेनुक में अणुत्व रस्वत्व उत्पन्न होने से पहले और त्रेणुक में महत्व दीर्घत्व उत्पन्न होने से पहले तो कार्य द्रव्य विरोधी परिमाणांत से अनाक्रांत ही है। उस समय पारिमांडल्य ने अपने जैसे गुणांतर का आरंभ क्यों नहीं किया, ये आगे कहेंगे, यानी ये बताएंगे कि कार्य द्रव्य में विरोधी परिमाणांतर से आक्रांतत्व कुछ समय के लिए नहीं भी होता है, और कुछ समय के लिए होता है तो जिस समय के लिए होता है उस समय को लेकर के ये अभ्युपगम स्वीकार कर रहे हैं। कार्य द्रव्य विरोधी परिमाणांतर से आक्रांत है ये स्वीकार करके भी दृष्टांत दार्ष्टांत में प्रकृत में जो समान अंश है उस समान अंश को लेकर के पूर्व पक्ष में बताई गई जो आपत्ति है वह बनी ही रह सकती है वैशेषिक में। इसे पहले मैवम मंस्था इत्यादि से भाष्कर भगवान बताते हैं और बाद में ये कहते हैं कि तुम्हारा दृष्टांत गत कार्य द्रव्य विरोधी परिमाणांतर से आक्रांत है भी नहीं, लेकिन अभ्युपगम होगा से मान भी लिया जाए तब भी ये दोष बना ही रहता है तुम्हारे पक्ष में, ये पहले बता रहे। इसलिए यहां लिखा टीका में कि कार्य द्रव्यस्य परिमाणांतर आक्रांतत्वम अंगीकृत विवक्षितम विवक्षित अंश साम्यम आह मैवम इति। तो भाष्य में है मैवम मंस्था तुम ऐसा मत मानो कि दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य है, सर्वथा समानता तो होती भी नहीं और जितनी समानता चाहिए उतनी समानता यहां पर है, मैवम मंस्था का अभिप्राय है। वही समानता आगे बता रहे हैं कि यथा कारणे विद्यमानानाम अपि पारिमांडल्यादीनाम अनारंभकत्वम एवं चैतन्यस्यापि इति अस्य अंशस्य समानत्वात्। ये दृष्टांत दार्ष्टांत में समान अंश है कि हम तो पारिमांडल्यादि दृष्टांतों से इतना मात्र बताना चाह रहे हैं, सिद्धांती कह रहे हैं कि जैसे पारिमांडल्य परिमाण है, आदि शब्द से ग्राह्य अनुत्व रस्वत्व परिमाण है, यह कारण में विद्यमान गुण है, कारण में विद्यमान गुण होने पर भी कार्य के अनारंभ कार्य में गुणांतर के अनारंभक है, ऐसे ही कारण द्रव्य ब्रह्म में विद्यमान होने पर भी चेतना कार्य द्रव्य पृथ्वी आदि में चेतनांतर की अनारंभक है। तो अनारंभकत्व ये जो समानता है दृष्टांत दार्ष्टांत में ये समानता अंश विद्यमान है, अनारंभकत्व रूप समानता वो भले ही प्रतिबंधक हो, वहां प्रतिबंधक है इसलिए अनारंभकत्व है, इसमें प्रतिबंधक हो ना हो लेकिन अनारंभकत्व अंश विद्यमान है। अब ये विचार करते हैं, इस प्रकार ये समान अंश बता दिया, अब ये विचार करना है कि वेदांत क्या नाम वेदांत के अनुसार भी वस्तुतः ही यानी अनारंभकत्व ही है वहां पर, लेकिन प्रतिबंध का अभाव चेतनांतर का अभाव गुणांतर का अभाव ही है विरोधी, जैसे यहां ऐसे वैशेषिकों में भी विरोधी गुणांतर का अभाव ही बताया जाएगा। कुछ समय के लिए रहता है, नच इत्यादि से वो बताया जा रहा है, तो इसलिए वो अंश भी समान हो जाएगा जो विषम अंश दिख रहा था दृष्टांत दृष्टांत में, कि दृष्टांत में कार्य द्रव्य विरोधी गुणांतर से आक्रांत है और दृष्टांत में कार्य द्रव्य विरोधी गुणांतर से आक्रांत नहीं है। ये जो विषमता दिख रही थी इस विषमता को भी हटा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जैसे दृष्टांत में कार्य द्रव्य विरोधी गुणांतर से अनाक्रांत है, ऐसे दृष्टांत में भी कार्य द्रव्य विरोधी गुणांतर से अनाक्रांत ही है, आक्रांत नहीं, न च इत्यादि से ही बताया जा रहा है। न च इत्यादि का अवतरण है टीका में कि अंगीकारम त्यजति, वो अंगीकार को स्वीकार करके समान अंश बता दिया अनाक्रांतत्व अनारंभकत्व। अब ये जो है अंगीकार दृष्टांत में कार्य द्रव्य विरोधी परिमाणांतर से आक्रांत है करके, उसका भी त्याग कर रहे हैं अंगीकार का। नच परिमाणांतर अपरिमाणांतराक्रांतत्वं पारिमांडल्यादीनाम अनारंभकत्वे कारणम्। प्राक परिमाणांतर आरंभात पारिमांडल्यादीनाम आरंभकत्वोपपत्ते। कहते हैं कि द्वेनुकादि कार्य द्रव्य का पारिमांडल्य से विरोधी अणुत्व रस्वत्वादि परिमाणांतर से आक्रांत होना पारिमांडल्य में अनारंभकत्व का हेतु नहीं है। पारिमांडल्य द्वेनुक में पारिमांडल्यांतर का आरंभक द्वेनुक अणुत्व रस्वत्व परिमाण से आक्रांत होने के कारण नहीं बन रहा है, यह नहीं कह सकते। क्यों कहते? इसलिए कि जब द्वेनुक में अणुत्व रस्वत्व परिमाण उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय तो विरोधी परिमाणांतर अणुत्व रस्वत्व द्वेनुक में नहीं था, तो विरोधी परिमाणांतर से अनाक्रांत ही है कार्य द्रव्य, उस समय क्यों आरंभक नहीं बना, उस समय बना देता, ये प्रश्न आ जाता, यानी आपत्ति आ जाती है ना। तो ही कहा कि न च परिमाणांतर आक्रांतत्वं पारिमांडल्यादीनाम अनारंभकत्वे कारणम्। पारिमांडल्यादि के अनारंभकत्व का हेतु कार्य द्रव्य का परिमाणांतर से आक्रांतत्व होना हो नहीं सकता। क्यों? कहते प्राक परिमाणांतर आरंभात द्वेनुकादि में रस्वत्व अनुत्वादि परिमाणांतर के आरंभ होने से पहले पारिमांडल्यादि नाम आरंभकत्व उपपत्ते। पारिमांडल्यादि अपने जैसे पारिमांडल्यांतर के आरंभक बन सकते थे यदि आरंभक होना ही था, तो उस समय आरंभक क्यों नहीं बने? विरोधी परिमाणांतर तो था नहीं कार्य द्रव्य में। यदि कहेंगे कि द्वेनुकादि में कार्य द्रव्य जो द्वेनुकादि हैं उनमें अपने उत्पत्ति के साथ ही साथ, अच्छा पहले थोड़ी टीका है इसको देखिए फिर उसको देखते हैं, कि उत्पन्नम ही परिमाणांतरम विरोधी भवति तद उत्पत्ते हे प्राक विरोधी अभावात् द्वेनुके पारिमांडल्यारंभ किं न स्यात् इत्यर्थ। कहते द्वेनुक में उत्पन्न हुआ जो परिमाणांतर है अणुत्व रस्वत्व, यह है परिमाणांतर, उत्पन्न हुआ परिमाणांतर, यह उत्पन्न होने के बाद विरोधी बनेगा, अपने उत्पत्ति से पहले तो द्वेनुक में पारिमांडल्य को पारिमांडल्यांतर उत्पन्न करने में प्रतिबंधक नहीं बनेगा, ये मानना पड़ेगा कि द्वेनुक में अणुत्वरस्वत्व जब उत्पन्न होगा उसके बाद विरोध करेगा कि यहां मैं बैठा हूं इसलिए तुम नहीं आ सकते। ये द्वेनुक में रहने वाला अणुत्वरस्वत्व परिमाण पारिमांडल्य को तब कह सकता है कि अपने सजातीय को यहां नहीं भेज सकते क्योंकि इस पर हमारा कब्जा है, ये हमारा स्थान है, ये तब कह सकता है जब उत्पन्न होगा। और जब अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो द्वेनुक में पारिमांडल्य को अपने भाई को भेजने में वो प्रतिबंधक नहीं बनेगा। ये कह रहे हैं कि उत्पन्नम ही परिमाणांतरम विरोधी भवति, उत्पन्न हुआ जो परिमाणांतर है अनुत्तरस्व तो वो विरोधी बनेगा, प्रतिबंधक बनेगा। तद उत्पत्ते है प्राक, उससे उत्पन्न होने से उत्पत्ति से पहले, उसकी उत्पत्ति से पहले तो विरोधी अभाव अनुत्तरस्व तो परिमाण द्वेनुक में उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय, तो द्वेनुके पारिमांडल्य आरंभ किन न स्यात्, पारिमांडल्य क्यों न बनता, जरूर बनना चाहिए था। ये अभिप्राय रहा नच से लेकर के पारिमांडल्यादि नाम आरंभकत्वोपपत्ते यहां तक के ग्रंथ का। अब ननु इत्यादि से आरब्धम अपि कार्य द्रव्यम इत्यादि का अवतरण लिखा जा रहा है कि ननु विरोधी परिमाणेन सहैव द्रव्यम जायते इत्यत आह आरब्धम अपीति। कहते पारिमांडल्य कैसे द्वेनुक में अणु पारिमांडल्यांतर आरंभ कर पाएगा, ये जो द्वेनुक रूपी कार्य है, त्रेणुक रूपी कार्य है, यह जब उत्पन्न होते हैं तो अपने उत्पत्ति के साथ ही साथ पारिमांडल्यादि का विरोधी जो अणुत्वरस्वत्वादी परिमाण है उनको लेकर के उत्पन्न होता है, विरोधी परिमाण परिमाणांतर से आक्रांत होकर के ही जन्म लेते हैं, अपने जन्म के साथ ही अपने परिमाण को ले आते हैं। ऐसा यदि वैशेषिक कहेंगे तो फिर जब द्वेनुक बना तो द्वेनुक बनते बनते ही उसने अपने साथ ही अपने परिमाण को लाया अणुत्वरस्वत्व को, त्रेणुक बना तो त्रेणुक ने अपने उत्पत्ति के साथ ही महत्व दीर्घत्व को लाया, तो पारिमांडल्य कब उत्पन्न करता, पारिमांडल्यांतर को द्वेनुक में, और द्वेनुकगत अणुत्वरस्वत्व त्रेणुक में कब उत्पन्न करता अणुत्वरस्वत्व को त्रेणुक में, क्योंकि कुछ अवसर मिलता। ये होता कि भाई अभी द्वेनुक उत्पन्न हुआ है और उसके बाद कुछ समय बाद फिर विरोधी परिमाण आया, कुछ समय के लिए बिना परिमाण का रहा, ऐसी अवस्था होती तब तो पारिमांडल्य को अवकाश मिलता पारिमांडल्यांतर का आरंभ करने का। लेकिन यहाँ पर तो अपने उत्पत्ति के साथ ही साथ विरोधी गुणांतर को लेकर के आ रहा है कार्य द्रव्य। ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं तो कहते हैं ये वैशेषिक की शंका हो नहीं सकती, वो ऐसा कहेंगे तो उनका जो एक दूसरा अभ्युपगम है उसका विरोध हो जाएगा। उनका दूसरा अभ्युपगम है उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियं च तिष्ठति, ऐसा एक वैशेषिकों का अभ्युपगम है, यानी दूसरा नियम है। जैसा ये एक नियम है कि कारण द्रव्य समवायी गुण कार्य द्रव्य में स्वसजातीय गुणांतर का आरंभक होता है, ऐसा दूसरा एक नियम है अभ्युपगम है का अर्थ कि उत्पन्न हुआ द्रव्य एक क्षण के लिए कुछ समय के लिए निर्गुण रहेगा, उसमें कोई गुण नहीं रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, द्रव्य अपने रूप से तो उत्पन्न होगा लेकिन कुछ समय के लिए निर्गुण रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, ये एक अभ्युपगम है। और यह अभ्युपगम तो ये कह रहा है कि द्रव्य जो उत्पन्न हो रहा है तो किसी भी गुण से युक्त होकर के उत्पन्न नहीं हो रहा है, कुछ समय के लिए निर्गुण रहता है, मतलब किसी भी गुण का अभाव ही उसमें रहता है उत्पन्न होने वाले गुण का, इसलिए विरोधी परिमाणांतर से आक्रांत होकर के ही उत्पन्न हो रहा है ये नहीं कह सकते। ये कहा जा रहा है आरब्धम अपि इत्यादि से सिद्धांति के द्वारा। तो ये आरब्धम अपि इत्यादि की अवतरण टीका तो समझ ही गए कि ननु विरोधी परिमाणेन सहैव द्रव्यम जायते इत्यतः आह आरब्धम अपि, तो भाष्य में है आरब्धम अपि कार्य द्रव्यम प्राक गुणारंभात क्षण मात्रम अगुणम तिष्ठति इति अभ्युपगमात्। उत्पन्न हुआ कार्य द्रव्य गुण के आरंभ होने से पहले कुछ क्षण अगुण रहता, का मतलब निर्गुण रहता है, गुणों से रहित होता है, उसमें कोई गुण नहीं होता, का मतलब अपने उत्पत्ति के साथ ही साथ किसी गुण से युक्त होकर के उत्पन्न होता है ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो उत्पन्न होता है और जब रहता है तो निर्गुण रहता है उत्पन्न होने के बाद, तो क्षण मात्रम अगुणम तिष्ठति, तो जिस समय गुण रहित है द्वेनुक उत्पन्न होने के बाद एक क्षण के लिए गुण रहित रहा, और परमाणु में तो पारिमांडल्य पहले से है, तो वह उस समय द्वेनुक में, जिस समय द्वेनुक निर्गुण है विरोधी अणुत्व रसत्व परिमाणांतर से आक्रांत नहीं है, पारिमांडल्य का आरंभ क्यों नहीं बना, बनना चाहिए था उसको, विरोधी तो है नहीं, प्रतिबंधक तो नहीं है, इसलिए यह माना जाएगा कि उस क्षण में उसने प्रतिबंधक न होते हुए भी पारिमांडल्यांतर को आरंभ नहीं किया, का अर्थ हुआ कि उसमें अनारंभकत्व स्वाभाविक है, किसी विरोधी के कारण अनारंभकत्व है ऐसा नहीं, दूसरे तीसरे क्षण में अणुत्व रस्वत्व आए द्वेनुक में उसके कारण आरंभक हो रहा है ऐसा नहीं, उसमें स्वभावतः ही अनारंभकत्व है, ये मानना पड़ेगा। थोड़ी टीका है कि सह उत्पत्तो अपसिद्धांत, कार्य द्रव्य के उत्पत्ति के साथ ही साथ पारिमांडल्य के विरोधी अणुत्व रस्वत्व परिमाण की उत्पत्ति मानेंगे तो ये जो सिद्धांत है एक क्षण के लिए उत्पन्न हुआ द्रव्य निर्गुण रहता है करके इसकी हानि होगी, अपसिद्धांत आएगा, अतो विरोधी अभाव सिद्ध इति भाव, इसलिए माना जाएगा कि वो अणुत्व रस्वत्व जो है पारिमांडल्य के विरोधी नहीं है। अब दूसरा जो नच है, नच परिमाणांतर आरंभे व्यग्राणी इत्यादि भाष्य वाक्य है ना, इसकी अवतरण टीका है वैशेषिक, यदि ये कहें कि अभी ये बताया ना सिद्धांतियों ने कि पारिमांडल्यादि में स्वाभाविक ही अनारंभकत्व मानना चाहिए, किसी प्रतिबंधकांतर के कारण अनारंभकत्व है ऐसा नहीं, विरोधी परिमाणांतर से आक्रांतत्व जो कार्य द्रव्य का है वह कारण गुण पारिमांडल्य में अनारंभकत्व का हेतु है ऐसी बात नहीं है, ये सिद्धांतियों ने कहा ना, तो उसका अनारंभकत्व इसका अर्थ है स्वाभाविक है। तो पूर्व पक्षी ये दिखाना चाह रहे हैं कि पारिमांडल्य का अनारंभकत्व स्वाभाविक नहीं है, उसमें आरंभकत्व है, अनारंभकत्व स्वाभाविक नहीं है। कैसे? तो कहते इस प्रकार टीका में कि अनुत्वादि आरंभे व्यग्रत्वात् पारिमांडल्यादेः स्वसमान गुण अनारंभकत्वम् इति आशंक्य निषेधति न चैति। अतः ये जो अनुत्वादि है, अनुत्वादि में आदि शब्द से पारिमांडल्य को और ह्रस्वत्व को लीजिए। पारिमांडल्य परमाणु का गुण और अणुत्व तथा ह्रस्वत्व द्वेनुक के गुण, इनमें जो अनारंभकत्व है अभी प्रतीत हो रहा है वह यानी स्व समान जातीय गुणांतर का आरंभकत्व जो प्रतीत हो रहा है वह इसलिए है कि अणुत्वादि आरंभे व्यग्रत्वात् पारिमांडल्य अणुत्व और ह्रस्वत्व को उत्पन्न करने में व्यग्र रहा, व्यस्त रहा। दो परमाणुओं का जो गुण है पारिमांडल्य वह उसके उनके कार्य द्वेनुक में अणुत्व और ह्रस्वत्व परिमाण को उत्पन्न करने में व्यग्रचित्त रहा। जैसे ही द्वेनुक उत्पन्न हुआ तो एक क्षण के लिए तो वो निर्गुण रहा द्वेनुक उत्पन्न होने के बाद, और बाद में उसमें अणुत्व और ह्रस्वत्व आया, वो कहाँ से आया द्वेनुक में? उसको किसी ने बनाया लाया, उत्पन्न हुआ है ना, तो उसको किसने उत्पन्न किया? तो परमाणु के पारिमांडल्य गुण ने ही द्वेनुक में अणुत्व ह्रस्वत्व को उत्पन्न किया। द्वेनुक में अणुत्व और ह्रस्वत्व को उत्पन्न करने में वो व्यग्रचित्त रहा अणुत्व और ह्रस्वत्व की उत्पत्ति से पहले, इसलिए वह, और जब वो उत्पन्न हुआ तो पारिमांडल्य को उत्पन्न करने के लिए प्रारंभ किया, तो विरोधी जो गुण उसी से उत्पन्न हुआ था उसने अब कहा कि पारिमांडल्य को उत्पन्न नहीं कर सकते, प्रतिबंधक बन गया। और पहले तो इनको उत्पन्न करने में व्यग्रचित्त रहा, ऐसा यदि कहते हैं कि अणुत्वादि आरंभे व्यग्रत्वात् पारिमांडल्यादे स्वसमान गुण अनारंभकत्वम्, तो पारिमांडल्यादि में स्वसमान गुण अनारंभकत्व जो प्रतीत हो रहा है वह अणुत्वादि के आरंभ में व्यग्र होने के कारण स्वाभाविक नहीं, अनारंभकत्व उनका स्वाभाविक नहीं, उसमें व्यग्र होने से है। इस प्रकार की आशंका करके निषेध किया जा रहा है। नच परिमाणांतर आरंभे व्यग्राणी पारिमांडल्यादीनी इत्यत स्वसमान जातीयं परिमाणांतरम न आरभन्ते। नच को यहीं पर ले आइए, नच के बिना जो है वो तो शंका रहेगी कि परिमाणांतर आरंभे व्यग्राणी पारिमांडल्यादीनी, पारिमांडल्य और आदि शब्द से ग्राह्य जो ह्रस्वत्व अनुत्व है यह कार्य द्रव्य में जो परिमाणांतर है अणुत्व ह्रस्वत्व दीर्घत्व महत्व, इस परिमाणांतर के आरंभ में व्यग्र रहे, व्यस्त रहे, इसलिए अपने जैसे स्वसमान जातीय परिमाणांतर को कार्य द्रव्य में उत्पन्न नहीं कर पाए। स्वसमान जातीयम परिमाणांतरम न आरभन्ते, ऐसी यदि वैशेषिक शंका करते हैं, उनमें अनारंभकत्व को नैमित्तिक बताते हैं, स्वाभाविक नहीं, तो सिद्धांती कहते हैं इति नच वाच्यम, इति और वाच्य का अध्यार कर दीजिए और आरभ नारभंते के पास में जोड़ दीजिए इति नच वाच्यम। ऐसा वैशेषिकों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों कहते? इसलिए कि परिमाणांतरस्य अन्य हेतुत्व अभ्युपगमात्। ये जो द्वेनुक रूपी कार्य में परिमाणांतर उत्पन्न हुआ है अणुत्व रस्वत्व, उसका कारण पारिमांडल्य को ही उन्होंने स्वीकार नहीं किया और क्या नाम है अणुत्व रस्वत्व को ही त्रेणुक में महत्व दीर्घत्व का कारण स्वीकार नहीं किया है वैशेषिकों ने। उनका कारण तो दूसरा माना है पारिमांडल्य आदि से अलग। कारण में रहने वाले पारिमांडल्य आदि परिमाण से द्वेनुक आदि में अणुत्वादि उत्पन्न हुए ऐसा वैशेषिक नहीं मानते, अपितु वैशेषिकों के जो मूल आचार्य हैं सूत्रकार कणाद, उनके सूत्रों से ही ये निश्चित होता है कि द्वेनुकादि में अणुत्वादि परिमाणांतर का आरंभ पारिमांडल्य से भिन्न कारणांतर से हुआ है। कारणांतर से हुआ है, पारिमांडल्य ने कोई भूमिका नहीं निभाई द्वेनुक में अणुत्व को उत्पन्न करने के लिए। यह बात वैशेषिकों के सूत्र से ही ज्ञापित होती है। तो ये कह रहे हैं कि परिमाणांतरस्य यानी कार्य द्रव्य में रहने वाला अणुत्व रस्वत्वादि जो परिमाणांतर है उसमें अन्य हेतुत्व अभ्युपगमात, अन्य हेतुत्व स्वीकार किया है। क्या अन्य हेतुत्व है? वो अन्य हेतु बताने वाले सूत्रों को ही बताया जा रहा है। जो व्यग्राणी था उसका अर्थ करते हैं यानी व्यग्रत्व को अन्यथा सिद्ध बताते हैं। व्यग्रत्वम अन्यथा सिद्धम, व्यग्रत्व नहीं बताया जा सकता क्योंकि वो तो अणुत्वादि की उत्पत्ति में कोई भूमिका ही नहीं निभा रहा है, खाली बैठे रहते हैं, किसी अणुत्वादि को उत्पन्न करते ऐसी बात नहीं। कैसे? तो कहते हैं तत्र हेतु, उसमें हेतु बताया जा रहा परिमाणांतरस्य अन्य हेतुत्व अभ्युपगमात, पारिमांडल्य आदि से भिन्न दूसरे जो हैं क्या करते हैं द्वेनुक आदि में अणुत्वादि उत्पन्न करते हैं, पारिमांडल्य आदि नहीं करते हैं, ये कह रहे हैं। अब वे जो अन्य हेतु हैं उन अन्य हेतुओं को ही बताया जा रहा है। अन्य हेतुकत्वे सूत्राणि उदाहरति, टीका में है सूत्रों का अवतरण कि अन्य हेतुकत्वे सूत्राणि उदाहरति कारणेति। द्वेनुकादिगत अणुत्वादि पारिमांडल्य से भिन्न कारणांतर से उत्पन्न होते हैं, इसे बताने वाले वैशेषिकों के ही प्रमाणभूत सूत्र बताए जा रहे हैं जिनसे निश्चित होगा पारिमांडल्य से उत्पन्न नहीं होता द्वेनुगत अणुत्व। कारण बहुत्वात् कारण महत्वात् प्रचय विशेषाच्च महत्, त्रेणुक में प्रतीत होने वाला जो महत्व है वह कैसे उत्पन्न होता है? तीन से, अलग अलग तीन कारण बहुत्वात्। त्रेणुक में महत्व है वह त्रेणुकगत जो महत्व है उसका कारण द्वेनुकगत अणुत्व नहीं अपितु कारणगत जो बहुत्व संख्या है उस कारणगत बहुत्व संख्या से महत्व उत्पन्न होता है। तीन द्वेनुकों ने एक त्रेणुक उत्पन्न किया तो त्रित्व संख्या बहुत है, बहुत्व संख्या का प्रयोग होता है दो से अधिक के लिए, तो बहुत्वात् यानी बहुत्व जो संख्या है कारणगत बहुत्व संख्या से महत्व उत्पन्न होता है। इसका उदाहरण है त्रेणुक में महत्व की उत्पत्ति और कारण महत्वात् कार्य महत्वम, ये भी जोड़ सकते हैं। कारण में रहने वाला जो महत्व परिमाण वह कार्य में महत्व को उत्पन्न करता है, कारण में रहने वाला महत्व परिमाण। जैसे त्रेणुक में रहने वाला जो महत्व है वह उसका कार्य जो चतुर्णुक है उसमें रहने वाले महत्व का उत्पादक होगा। महत्व परिमाण से तो उनके अनुसार त्रेणुक से शुरू होता है और चलता है महा जो कार्य है हिमालय आदि वहां तक, बड़े कार्य तक अंतिम तक चलता। तो ये त्रेणुक में रहने वाला महत्व त्रेणुक के कार्य में महत्व का उत्पादक है, इसलिए कहा कारण महत्वात् महत, यानी महत्व परिमाण से युक्त कार्य की उत्पत्ति। और प्रचय विशेषात् अवयवों का जो शिथिल संयोग है, शिथिल अवयवों का संयोग वो है प्रचय, और उससे भी महत्व उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार महत्व रूप जो गुणांतर है उस महत्व रूपी परिमाणांतर का आरंभक वैशेषिक सूत्र के रचयिता कनाद जी किसको बता रहे हैं? इसमें द्व्यनुगत जो अनुत्व परिमाण और अनुत्व परिमाण है उसकी तो गिनती नहीं है, महत्व के जो कारण है उनके उत्पादक के रूप में तीन को अलग अलग गिनाया और अनुत्व को तो गिनाया नहीं। इसका अर्थ है अनुत्व को वे महत्व का कारण ही नहीं मानते। तो अनुत्व अपने कार्य द्रव्य में परिमाणांतर का आरंभ करने में व्यग्र होने से त्रेणुक में स्वसजातीय अनुत्व को उत्पन्न नहीं कर पाया, ये नहीं कह सकते, ये यहां पर कहा। और तद विपरीतम अणु और एतेन दीर्घत्व रस्वत्ते व्याख्याते, ये दो सूत्र हैं, इनसे भी ये निकल रहा है कि ये कारणगत जो परिमाण है वे कारण कार्य के परिमाण के आरंभक नहीं है, ये पारिमांडल्यादि इनमें आरंभकत्व नहीं है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं इन दोनों सूत्रों पर।